उनकी बात सुनकर अंतरा उन्हें लाचारी से देखने लगी और फिर हार मानते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। बिपाशा जी फिर उसके खाली पड़े पैरों में पायल पहना देती हैं। उसके बाद अंतरा बिपाशा जी से बोली, हो गया माँ, पहन लिया मैंने, अब खुश हो गए ना आप? बिपाशा जी हंसते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं और फिर अंतरा कुछ गहनों के बॉक्स को उठाती है जिसे वो शादी में पहनने वाली थी और फिर वो बिपाशा जी के साथ रूम से बाहर निकल गई। उसकी पायलों की छन छन की आवाज पूरे पैलेस में अब गूंजने लगी थी। अंतरा पहले अपने रूम में उन गहनों को लेकर जाने लगी, पर जब वो रूम में आई तब हमेशा की तरह उसके रूम को लॉक कर दिया गया था। अंतरा का मुंह फूल गया और वो तुरंत दानिश को कोसते हुए फिर वो वहां से सीधे दानिश के रूम की तरफ चली गई। रूम में अभी दानिश नहीं था। अंतरा को याद आया, दानिश सुबह सुबह ही बाहर चला गया था। अंतरा सुकून भरी सांस लेकर रूम में आई और अपने कबर्ड में जो उसके लिए अलग से बनाया गया था उसमें अपने ज्वेलरी बॉक्स को रख दिया और नीचे चली गई। वो डाइनिंग एरिया में गई और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। देविका जी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारे इस महल में अलग ही रौनक लग रही है। बिपाशा जी भी मुस्कुराने लगी। अंतरा को काफी अजीब लग रहा था जिस वजह से वो भी अपना सर हिलाते हुए नीचे देखकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ समय बाद सभी ब्रेकफास्ट करके उठ गए। ध्रुव को कुछ काम था जिस वजह से वो स्टडी में चला गया। वहीं अंतरा दानिश के रूम में चली गई क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसके एग्जाम्स थे और उसे पढ़ाई करनी थी। सभी अथर्व के विला में शाम को जाने वाले थे जिस वजह से सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। शाम का वक्त, इस समय पैलेस में सभी रेडी हो रहे थे मेहंदी और संगीत में जाने के लिए। ध्रुव भी ऑफिस से आ चुका था और वो भी रेडी हो रहा था। अंतरा इस समय दानिश के रूम में थी और वो स्टडी कर रही थी जिस वजह से उसे ध्यान ही नहीं पड़ा वहां जाने का। तभी उसके रूम का टेलीफोन रिंग हुआ जो अंतरा के साइड में ही था जिस वजह से उसने कॉल पिक किया। तो उधर से बिपाशा जी ने कहा, बेटा नीचे आओ, हम लोग विला के लिए निकलने वाले हैं। अंतरा ने उनकी बात सुनकर अपनी नजरें ग्लास डोर की तरफ की और वहां से बाहर की ओर देखा तो अब तक शाम हो चुकी थी। अंतरा फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो माँ आप लोग चलो, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। अंतरा की बात पर बिपाशा जी ने कहा, ठीक है बेटा, पर जल्दी आना, हम लोग जा रहे हैं। अंतरा बोली, ठीक है। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोली, क्या मुझे रेडी हो जाना चाहिए? हाँ, मुझे आंटी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मैंने ध्रुवी दी से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके हर फंक्शन में रहूंगी। ये कहते हुए वो फिर मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठी तो उसकी पायलें शोर करने लगी जिसे सुनकर अंतरा ने सर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। उधर बाकी सभी घर वाले अब तक अथर्व के विला के लिए निकल चुके थे। उधर भारद्वाज विला के गार्डन को ग्रीन कलर में सजाया गया था। लाउड म्यूजिक के साथ लाइटिंग भी काफी हाई थी जिससे कि वो पूरा गार्डन काफी सुंदर लग रहा था। वहीं सुधा के चेहरे पर चमक और खुशी थी, आखिर उनकी बेटी की शादी इतने बड़े खानदान में जो हो रही थी। मेहमान वहां आ रहे थे। अथर्व के दादा दादी को अंतरा से मिलना था क्योंकि उस दिन वो लोग मिले तो थे पर वो दोनों बात नहीं कर पाए थे, इसलिए वो बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब ओबेरॉय परिवार की कार विला के बाहर आकर रुकी तो सभी मेहमानों की नजरें उस पर टिक गईं। गार्ड्स ने आकर गेट खोला और ध्रुव के साथ सारे परिवार वाले बाहर निकले और कुछ नौकर कई सारे तोहफे लेकर अंदर आए। ध्रुव ने ग्रीन कलर का ब्रांडेड कुर्ता पहन रखा था जिसके कफ और कॉलर में डायमंड लगे थे और बाकी सभी घर वालों ने भी ग्रीन कलर का आउटफिट डाला हुआ था। उनके वेलकम के लिए दादा दादी, अथर्व और सुधा सभी गेट पर खड़े थे। सभी एक दूसरे से मिलने लगे। अथर्व की नजरें अंतरा को खोज रही थीं, पर अंतरा उसे कहीं नहीं दिखी। वहीं सुधा वहां अंतरा को ना देखकर किसी मक्कार की तरह मुस्कुरा रही थी। बिपाशा जी ध्रुव के साथ अंदर गार्डन एरिया में जाते हुए बोली, तुमने दानिश को कॉल किया था? कहां पर है वो? अगर आ गया हो तो वो अंतरा को लेकर साथ ही यहाँ चला आए। ध्रुव उनकी बात पर बोला, वो कॉल नहीं उठा रहा मेरा, इसलिए मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। परंतु के लिए आप चिंता मत करो, गार्ड्स मैंने वहां आसपास लगा दिए हैं और ड्राइवर को सीधे यहीं आने को बोल दिया है। उसकी बात पर बिपाशा जी ने बस हाँ में सिर हिला दिया, पर उनका मन था कि उनका बेटा और बहू यहाँ सबके सामने साथ में आए। ध्रुव वहाँ गार्डन में लगे सोफे पर जाकर बैठ गया और सभी अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। कुछ डांसर्स आकर स्टेज पर डांस करने लगे। फिर मेहंदी का मुहूर्त हुआ और सुधा ध्रुवी को लेने गई। कुछ ही समय में ध्रुवी आई। उसे देखते ही ध्रुव की आंखें उस पर थम गईं। ध्रुवी ग्रीन कलर के डिजाइनर लहंगे में काफी सुंदर लग रही थी। उसका फुल मेकअप हो रखा था, बालों का बन बना हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ध्रुवी की नजरें जब ध्रुव पर गईं, तो वो ब्लश करते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। ध्रुव भी स्माइल करने लगा। ध्रुवी आकर ध्रुव के साइड में बैठ गई और फिर मेहंदी वाली आई। वो काफी फेमस मेहंदी डिजाइनर थी। ध्रुवी उससे मेहंदी लगवाने लगी, पर उसे जब अंतरा आसपास नहीं दिखती, तब वो अपने साइड में बैठे ध्रुव से बोली, ध्रुव किट्टू नहीं दिख रही कहीं? क्या वो अभी आई नहीं है? उसके सवाल पर ध्रुव बोला, वो बस थोड़ी देर में आने वाली है। ध्रुवी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और अपनी मेहंदी लगते हुए देखने लगी। वहीं रियान दूसरे साइड लगे बार काउंटर के पास खड़ा होकर वाइन की सिप लेते हुए गेट की तरफ ही देख रहा था। उसे अंतरा को देखने का बहुत मन कर रहा था। वहीं शिवम और करण भी खड़े थे। शिवम रियान को देखते हुए बोला, उसकी अब शादी हो चुकी है, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। रियान चिढ़कर बोला, नेवर, कभी नहीं, मैं उससे कभी गिव अप नहीं करूंगा। उसे मैं मरते दम तक अपना बनाने की कोशिश करूंगा, फिर इसमें मुझे चाहे जो भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जिसे सुनकर करण मुंह बनाते हुए सौम्या को देखते हुए शिवम से बोला, हो गया तब तो मेरा, यहाँ ये दोनों लड़ते रहेंगे और मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। उसकी बात पर शिवम उसे घूर कर देखने लगा। वहीं रियान तो बस गेट की तरफ ही देखे जा रहा था। दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में अंतरा इस समय तक रेडी हो चुकी थी और फुल लेंथ मिरर के सामने खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने हाथों में बैंगल्स डाल रही थी, जो लाइट ग्रीन कलर का था। अंतरा खुद से ही रेडी हुई थी, जिस वजह से उसने बालों को सीरम करके ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। उसने बिपाशा जी के दिए हुए डायमंड ज्वेलरी में से छोटा सा मांग टीका पहना था। अभी उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, कान में छोटे छोटे झुमके थे और गले में एक मोती का हार और मंगलसूत्र था। उसके चेहरे पर फाउंडेशन के साथ हल्का सा कंसीलर और लाइट पीच कलर की लिपस्टिक थी। वो अपने उस आउटफिट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बैंगल्स डालकर अपनी सैंडल्स पहनती है और अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल गई। उसे लेट हो रहा था। वो अपने लहंगे को संभालते हुए जल्दी जल्दी नीचे की ओर जा रही थी, पर तभी वो किसी से बुरी तरह टकरा गई और धम्म की आवाज से सीधे फ्लोर के कारपेट पर गिरी। अंतरा खुद की कमर पकड़ते हुए दर्द से चिल्लाई। वहीं अंतरा अपनी खुली कमर को सहलाते हुए गुस्से से बिना सामने देखे बोली, अबे ओ जन्म के अंधे इंसान, ऐसे कौन चलता है? और तुम्हारी बॉडी या कोई पत्थर, कितना जोर से लगा मुझे। अंतरा कभी कभी ऐसी लैंग्वेज यूज करती थी। वहीं वो इंसान जो कोई और नहीं दानिश था, वो अंतरा को ऐसे तैयार हुए बिना इमोशन के घूरे जा रहा था। और जब उसे अंतरा की ऐसी बातें सुनाई दी, तब उसका चेहरा डार्क हो गया और वो अपने घुटनों के बल झुकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, Where are you going, silly girl? वो भी ऐसे रेडी होकर? दानिश की आवाज सुनकर अंतरा तुरंत अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी, जो उसके करीब ही झुका हुआ था। अंतरा उसे ऐसे देखकर थोड़ा सकपका गई और फिर वो अपना सर नीचे करते हुए बोली, ओह तो ये आप थे, मुझे पता नहीं था, सॉरी, और मैं मेहंदी की रस्म में जा रही हूँ। दानिश ऑर्डर भरे लहजे से बोला, पर अब नहीं जाओगी, गेट अप। जिसे सुनकर अंतरा तुरंत दानिश को नासमझी में देखते हुए बोली, पर क्यों, क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो रेडी भी हो चुकी हूँ। दानिश उसे अभी भी फ्लोर पर बैठा देखकर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा उसे घूरते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है और दानिश ने उसे ऊपर खड़ा किया। अंतरा अपनी कमर सहलाते हुए वापस से दानिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। दानिश उसे रूम में ले जाते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, दैट मींस नहीं जाओगी। जिसे सुनकर अंतरा भड़कते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, पर क्यों, मुझे जाना है वहाँ, सभी मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज। अंतरा एक तरह से उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, पर दानिश की नजर में ना का मतलब सिर्फ ना था, जिसे वो कह चुका था। दानिश उसे सीधे रूम में ले आया और उससे बॉसी टोन में बोला, कपड़े चेंज करो, हम कहीं और जा रहे हैं। ये कहते हुए दानिश अपना कोट वहीं सोफे पर रख कर अपनी टाई की नॉट को खोलने लगा और एक टक अंतरा को देखने लगा, जो इस समय गुस्से से लाल थी और उसे ही घूर रही थी। दानिश के फोन पर तभी एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। और फिर वो अंतरा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा चेंज करो जाकर सिली गर्ल। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बिना कुछ कहे गुस्से से अपने पैर पटकते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। इधर वो वॉशरूम में चला गया। अंतरा अंदर क्लोजेट में दानिश को कोसते हुए अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो दानिश को बहुत भला बुरा कहे जा रही थी। अंतरा दानिश को कोसते हुए बोली, आप जैसा दानव वैम्पायर मैंने कहीं नहीं देखा। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती। अब तक मैं वहां सबके साथ होती। आप आ जाते ही ना घर तो कुछ हो जाता, पर नहीं, आपको तो मुझ पर अपना ऑर्डर चलाना था, तो चले आए मुझे तंग करने। तभी दानिश बाहर से भारी आवाज में बोला, सिली गर्ल, मेरे मुंह पर आकर मुझे कहो जैसे मैं कहता हूँ। ऐसे कहने में मजा नहीं आता, और अगर चेंज कर ले आओ तो बाहर आओ। अंतरा उसकी बात पर अंदर से गुस्से में बोली, हाँ हाँ हो गया, आ रही हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। दानिश शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो तो तुम वैसे भी नहीं भाग सकती मुझसे। क्यों रोक दिया दानिश ने उसे जाने से? क्या करने वाला है वो अब? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।